Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Jim Reeves was dat met He'll Have to Go. En daarmee is de show van maandagavond 6 oktober geopend. Net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En welke die zijn, dat hou ik nog eventjes voor, maar daarover straks meer. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent, goed dat je luistert. En dit zijn de Stylistics met I'm Stone in Love With You. Veel plezier met De Late Avond. On the moon. je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Naar de Style Council, You're the Best Thing That Ever Happened. En we strelen jouw oren hier vanavond in de Late Avondshow. Andrea Dronk schrijft en creëert mooie dingen. Het leuke is dat die dingen geen vaste vorm hebben. En dat ze ook gek zijn in een wereld die maakbaar is en waar creativiteit het verschil maakt. Leer Andrea kennen en ontdek wat zij voor jou kan betekenen. En dat alles na Diane Carter, de Amerikaanse countryzangeres achter de tijdloze hit Strawberry Wine. He was working through college on my grandpa's farm. was thirsting for knowledge, and he had a car. Yeah, I was caught somewhere between a woman and a child. One restless summer we found love growing wild on the banks of the river. My biggest fear was September, when he had to go. A few cards and letters and one long distance call. We drifted away like the leaves in the fall. Mooi, de dingen die jij schrijft en doet. Dit citaat gaat over Andrea Dronk. Andrea, wat mooi als iemand zoiets over je zegt. Ja, en weet je wat het leuk is? Nu je dit ook weer zo hardop zegt. Eigenlijk is het een complimentje aan mezelf. Dus mooi de dingen die je schrijft en doet, dat zeg ik eigenlijk tegen mezelf. En niet omdat ik mezelf op de borst wil kloppen, maar omdat ik... Als je werkt voor opdrachtgevers, dan gaat het altijd over de ander. Dus je geeft aan de ander, je geeft aandacht aan de ander. En tuurlijk vind je het heel leuk als je daar positieve feedback op krijgt. Maar ik ook voor mezelf, dat ik denk, oké, maar ik doe het ook echt, ik doe het ook goed. Dus eigenlijk is het een soort citaat naar mezelf. Ja, je bent ook tevreden en content met wat je doet. Ja. Wat je dan al zo al doet, dat wil ik wel even met jou doornemen, mm-hmm. puntsgewijs. Want je bent verschillende dingen aan het doen. Onder andere als dichter werk jij. Wat maak je dan en voor wie? Nou ja, dichten, dat kan heel, heel breed zijn. Tuurlijk is het leuk als je daarvoor betaald wordt. dat is in mijn geval is dat nog een beetje 50-50. Dus ik schrijf heel graag zelf ook gedichten. Dus die kan je ergens al online vinden. Er is wel eens tegen mij gezegd, ja, maar je had toch ook een dichtbundel? Nou, die heb ik nog niet, maar blijkbaar is dat wel al naar buiten gekomen van, oké, Andrea dicht. Dus dat is denk ik al heel leuk om te horen. Wellicht komt hij nog ooit. Wellicht komt hij nog ooit, zeker. Okay. Maar het kan ook zijn dat bedrijven zeggen... Ik heb bijvoorbeeld een keer een kerstkaart gedaan. Dat is misschien een soort van... even een zijweg, maar dat is dan wel heel specifiek van... nou, we willen een kerstkaart, die willen we naar onze medewerkers sturen... en ik wil daar een mooi gedicht voor. Ik wil dat het over Rotterdam gaat, ik wil dat het hierover gaat... en dan ga ik daar wat van maken. Dat zijn de leukste opdrachten, dat je gewoon heel veel vrijheid krijgt. En dat is ook heel spannend als je dan op de verzendknop drukt. Dan denk je, ja, het is mijn interpretatie. Ja. En dan moet iemand anders ook aanspreken. Moet je nog wel eens aanpassen dat ze zeggen... nou, we bedoelen het net een beetje anders of is dat nooit aan de orde? Gelukkig is dat niet zo aan de orde. Omdat ik denk dat de mensen die dat ook aanvragen... die begrijpen ook dat het creatief moet zijn. En het klinkt misschien stom... maar soms hoeft een gedicht niet grammaticaal helemaal correct te zijn. Nee, dat begrijp ik, ja, ja. En dan denk ik, ja, als mensen dat begrijpen... dan snappen ze ook wat ik daar neer heb gezet. Je wil een gevoel overbrengen. Ja, zeker. En creativiteit, dat vind ik wel... dat is niet, dat kan niet op elk moment. Maar dan moet je er echt voor gaan zitten. En dan kan het ook zijn dat ik bijvoorbeeld want soms vragen mensen, hoe lang doe je daar dan over? Ja, dat kan in 5 minuten zijn of ik doe er een hele dag over. Duidelijk. Naast dichter ben je ook tekstschrijver. Wat zijn dat dan voor soort opdrachten? Ja, dat zijn meer zakelijke teksten. Dus als bijvoorbeeld iemand een website nodig heeft voor zijn bedrijf... of die wil mee in een mooi blad met een artikel... Dan komt dat een beetje erbij kijken. Dus dan... Ik heb wel eens gehoord, iemand zei van... jij bent tekstschrijver, maar schrijf je dan liedjes? Dus dat behoeft altijd een beetje uitleg. Maar het is gewoon... Vaak een interview met iemand of je krijgt wat achtergrondinformatie opgestuurd en je gaat over die materie schrijven. En dat gaat wel heel vaak heen en weer van de eerste keer maak je een soort proef, ben ik op de goede weg en dan kan je wat meer gaan schrijven. En dat kan dan terechtkomen of in een folder of op een website, ja, dat soort dingen. Zeker weten. Nou, de laatste die ik even met je wil doornemen is organisator. Wat organiseer jij wel eens? Dat zijn voornamelijk evenementen. En evenementen is natuurlijk ook een heel breed woord. Dus het kan zowel zakelijk als privé zijn. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik heb een winkel, die wil ik openen. Kan jij daar iets voor regelen? Dus het kan heel breed zijn van dat je kijkt naar de entertainment. Dat je kijkt naar wat wordt er voor eten en drinken neergezet. Tot aan hoe ziet het eruit. Maar dat kan ook zijn een zakelijk iets of een bijeenkomst wat georganiseerd wordt voor ondernemers. Dus maak je dan ook het draaiboek bijvoorbeeld helemaal? Ja, dus dat is vaak iemand die dat vraagt. Zijn ze vaak op zoek naar een evenementenorganisator of iemand die echt een soort projectmanager. Waarbij jij inderdaad van A tot Z weet wat er gebeurt. Ja. En dus touwtjes aan handen hebt op het gebied van regie. Wat heb je toch een geweldig werk. Heerlijk veelzijdig. De informatiebron, waar kunnen we terecht voor jou? Je kan mij altijd bereiken via de website andreadronk.com. Daar staat ook mijn e-mailadres, daar staat mijn telefoonnummer en je bent van harte welkom. Duidelijk. Dankjewel voor die uitnodiging. Dankjewel ook voor het gesprek. Andrea Dronk, dichter, tekstschrijver en organisator. Dankjewel. Sensible au doux message d'une sirène incognito. Après toi, tout s'en va et mon espoir ne s'éteint pas. Après toi, après toi, après toi. J'aimerais dormir. mon amour ne s'éteint pas. Dit is de late avond. She never mentions the word addiction in certain company. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. A lock of hair in her pocket. She wears a cross around her neck. Yes, the hair is from a little boy, and the cross is someone she has not met. Smile when the pain comes. Krause. Vorig jaar heb ik ze live kunnen aanschouwen in Ahoy. En ja, toen kwam ik erachter, ja, het gaat niet echt over iemand die letterlijk met engelen praat, maar over een vrouw die worstelt met haar verslaving, met name heroïne, en zich terugtrekt in haar eigen wereld. She Talks to Angels van The Black Crowes. En daarvoor het Franstalige Après Toi. Zometeen weer een nieuwe kolom van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En hij is deze week getiteld Wat je zelf kunt doen. Maar nu eerst La Dolce Vita van Catini Ranieri. Questa strada sembra finta e dipinta da Renoir. C'è un lembo di Manhattan ed un poco di boulevard. Quando è notte ha più voci, ha più luci di Broadway. Qui la luna sembra giada, dolce strada, dolce strada. Se ti insegue la nostalgia, se scordare devi un amore, non passare per questa via, no, non passare. Ma se ami la frenesia di una vita multicolore, a passeggio per questa via va. C'è un lembo di Manhattan ed un poco di boulevard. Whisky and soda, dolce strada, dolce strada, sì, oh, dolce strada, dolce strada, dolce. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. De column heet Wat je zelf kunt doen. De dreiging vanuit het oosten neemt toe. Drones boven Polen, bommenwerpers boven Estland. Nu drones boven Denemarken, België. Het lijkt steeds meer zichtbaar te gebeuren. Maar niet alleen door onvriendelijke of vijandelijke landen kunnen we lastiggevallen worden. Ook door gewoon door hackers veroorzaakte overstromingen of stroomuitval die langere tijd duurt. Om de samenleving daarmee om te laten gaan, moeten we allemaal weerbaar worden. De een bedoelt er heel concreet mee fysieke plekken waar je heen kunt voor water, wifi, wat dan ook. De ander bedoelt daarmee dat we net als met COVID veerkrachtig moeten zijn. Indeuken en uitdeuken, naar elkaar omkijken. Dat is natuurlijk ook een mooi streven, want ja, daar hebben we ook buiten de momenten dat het een crisis is of een ramp heel veel aan. Naar elkaar omzien oefenen we best vaak, met een straatfeest, met een burendag. In het gewone leven de simpele vraag stellen, hoe gaat het met je? Ja, u weet het, ik ben als burgemeester ook, of naast burgemeester moet ik zeggen, ook militair reservist. En dan krijgen we militaire EHBO onder andere. Dat is toch wel iets minder subtiel dan reguliere EHBO, maar wel nuttige basisvaardigheden. En ik heb nu voor het eerst leren reanimeren ook. Een certificaat gehaald, op de een of andere manier heb ik nooit de tijd genomen om de cursus te volgen. U weet nog wel destijds die moedige reddingsactie van die kinderen in Stompwijk. En als u dat niet meer weet, Google even. Echt de moeite waard. Hebben we eigenlijk om hen ook te eren en dat zij dat konden op dat moment dat het nodig was, hebben we al ons gemeentepersoneel de gelegenheid gegeven om op onze kosten te leren reanimeren. Want daar heb je op het werk wat aan, maar ook daarbuiten in je gewone leven natuurlijk. Ja, en dan wil ik het natuurlijk zelf ook heel graag leren. En dat is gelukt. Dat vind ik heel leuk. En ja, als het uitkomt, je moet het maar kunnen. Kwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en iedereen werd ziek. En als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma, die alleen was, bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij wiens hart van goud was, dat was Sjaki van de Hoek. Nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. En ieder ging zijn eigen weg en Sjaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Sjaak kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half lief en half piraat. De een heet Sjors, de ander Sjaak, toe maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Tot middernacht, de late avond van Norbert Ketting. Innocence doesn't last for long, but whatever don't kill you makes you strong. Night is always darkest right before the dawn. So you can let down your armor guard. Gotta make room for who you are. The calloused hands set it out onto your heart. Gotta be pulled apart. Like reflections on white powder snow, your light was always bound to be shown. There's a beauty in your eyes, it's a wonder to behold. Butterfly, you will see, you're so much stronger than you think you are. Branch broke on your family tree. You know you're better than what they couldn't be. You don't have to practice anything that they preach. Those that don't matter are for mine, and those that mine don't matter. Don't you pass them by. Don't you pass them by. Oh, you're learning time. You're learning time. Like reflections on white powder snow. Your life was always bound to be shown. There's a beauty in your eyes, it's a wonder to behold. Butterfly, you will see. You're so much stronger than you think you are. You just have to believe you can fly. Te zijn met Dolly Parton, Butterfly. En het gaat niet zo goed met Dolly Parton. Tenminste, als ik de berichten moet geloven, ze heeft haar volgende tournee afgezegd, of tenminste uitgesteld tot volgend jaar. Hopelijk dat ze dan weer kan optreden. En daarvoor Connie van der Bos met Sjaki van de Hoek. Wij hadden ook een soort Sjaki van de Hoek, maar die heette toen Jantje de Boer. Ook bij ons in de straat. Zo meteen Ingrid Althuizen. Ze maakt huisportretten in aquarel die meer zijn dan alleen een afbeelding van een gebouw. Het zijn persoonlijke, betekenisvolle cadeaus die de emotionele waarde en herinneringen van een thuis vastleggen. Dat zometeen. Eerst Jorik van Noorden. We gaan je een beetje wakker maken. The Keepers of the Gates. En dat is een splinternieuwe nummer. Sounds. How I long for the old-fashioned ways of the game. Huisportretten zijn meer dan alleen een afbeelding van een gebouw. Aldus Ingrid Althuizen. En ze zit hier. Fijn dat je er bent, Ingrid. Dank je wel. Nou, meteen maar naar dat citaat. Meer dan alleen een afbeelding. Heb je het dan over het portret zelf van het huis? Of heb je het over de betekenis ervan van degene die dat portret wil hebben van een huis? Meestal gaat het om de betekenis van het huis zelf. Als je een huisportret geeft. Ja, voor mijzelf ook. Mijn huis is echt mijn thuis. Voor mij is er heel veel herinneringen, verhalen. En het is ook vaak als je een huisportret geeft. In een huis gebeuren zoveel dingen. Zoveel gebeurtenissen, mensen, verhalen, noem alles maar op. En vaak als je zo'n huisportret ziet, de verhalen komen meteen. Dat is ontzettend leuk. Als je het even laat zien, dan even, oh, weet je nog. Dus dat is ontzettend leuk. Wat voor materiaal gebruik je eigenlijk? Wat voor portretten zijn het? Ik maak aquarellen. Dus aquarel, waterverf dus en watervaste inkt. Dat zijn mijn materialen. En ga je uit van een exacte weergave? Elk steentje, elk dingetje precies op zijn plek? Of gaat het om de sfeer van het huis? Bij mij gaat het heel erg om de sfeer. Ik heb zoiets, stenen zijn stenen. Alles bij elkaar krijg je natuurlijk een mooi gebouw. Maar het gaat om het gebouw zelf. En niet voor mij persoonlijk, niet echt de precieze details. Hoewel dat bij sommige huizen natuurlijk wel van belang is. En die komen er natuurlijk wel in. Maar in principe, het gaat echt om de sfeer van het huis. Wat brengt mensen er naartoe om aan jou te vragen, wil je een portret van het huis maken? Veel verschillende redenen. Het zijn mensen die bijvoorbeeld een jubileum hebben gehad. Ik heb een tijdje geleden ook het Vredespaleis getekend voor iemand die daar al 30 jaar werkte. Ja, dat is ook een soort huis natuurlijk. Ja. Uiteindelijk wel. En ja, hoe mooi kan je het hebben, toch? En nu, dit is puur voor mezelf. Mijn moeder is vorig jaar is ze ziek geworden en die moest naar een flat toe met een lift. Dus als cadeau voor haar had ik dus ook ons binnenhuis. Want wel buiten ziet het niet zo mooi uit. Maar de tafel met de koekjes en de thee. Oh, dat kan ook. Het huis van binnen. Ja, want voor sommige dingen is gewoon de binnenkant veel belangrijker. En ja, helaas heeft ze dat niet aan de flat, aan de muur mogen hangen. Omdat ze toen is overleden. Dus nu heb ik hem zelf in huis. Dus het is eigenlijk nooit de bedoeling zo geweest. Maar ik ben er nu zelf ook gewoon heel erg, als ik er naar kijk, zie ik inderdaad mijn moeder weer met de thee en de koekjes. Nou, vertelde je net, ik ga ook wel eens van de binnenkant wat maken. Stel voor, je hebt een gezin van 4 of 5 kinderen. En de laatste ouder overlijdt. Het ouderlijk huis is leeggeruimd. En nou willen ze allemaal zo'n mooie aquarel van jou. Kan dat ook? Alles kan, absoluut. Alles is in overleg en alles is te doen. Nou, toch even de Nederlandse vraag, de prijs range. Want het is natuurlijk toch een heel werk. Je moet jezelf helemaal daarvoor in stemming brengen. Kost materiaal, kost inspiratie. Kan je daar iets over zeggen? Ik maak A4 en A3 formaten. En een A4 formaat is dan vanaf €170 en dan zonder lijst. En met lijst wordt dat allemaal net wat duurder natuurlijk. Maar dat zijn ongeveer de prijzen. Dus, En jij adviseert dan ook bij de lijst als je dat gevraagd wordt? Ja, het maakt wel meteen iets af. Ja. Want meestal wordt het gegeven en je krijgt dan wel een compleet cadeau. In plaats van dat je zelf, ik moet nog even een lijst kopen. Het zit erbij, dus. Mooi. Wat zijn je andere werkzaamheden nog? Ik geef ook workshops, urban sketching. En dat is echt puur voor de basis te leren. Even nog urban sketching. Urban sketching, dat is tekenen op locatie. En dat is als je ergens buiten zit, dat je gewoon een mooi gebouw gaat tekenen. En ik doe dat gewoon bij mij thuis aan de keukentafel. Dus klein en gezellig. En de bedoeling daarvan is dat je een beetje leert vorm te ontdekken. Een huis is uiteindelijk gewoon een vierkant of een rechthoek. Dus mensen zeggen, ik kan niet tekenen. Valt mee, als je vierkant kan tekenen, dan ben je al heel eind op weg. Je doet het bij jou thuis, dus dan schilderen ze jouw keuken of jouw tafel, want het gaat om de omgeving. Het gaat om de omgeving, maar we kunnen ook gewoon een foto van een mooi huis doen. Het gaat uiteindelijk gewoon een beetje de basis formuleren kennen. Als je die gewoon leert kennen, zo, ook al is het aan de keukentafel, buiten zijn dezelfde vormen. Dus zo kan je eigenlijk zelf ook naar buiten gaan en ook lekker schetsboekjes meenemen. Mooi. Waar kunnen we ons aanmelden? Je kan aanmelden bij mijn website www.creativegift.nl. En nul talent voor tekenen, gewoon toch? Het is gewoon ontzettend leuk om te doen. Zoals ik zeg, kan je een vierkant tekenen, kan je een huis tekenen. huisportretten en creatieve ontspannende workshops. Daarover sprak ik met Ingrid Althuizen. Dank je wel, Ingrid. En daarmee komen we aan het einde van een uur lang de late avondshow. Het is bijna middernacht en dat betekent dat we gaan afscheid nemen van je. Morgenavond dan zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio. Ook weer met de relaxte muziek en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.lateavond.nl of kijk en deel onze Facebookpagina. Die heet ook De Late Avond. Ik ga je wel tussen wensen voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. En ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. We gaan eruit met een nummer uit 1997. Kiss Me van Sixpence None the Richer. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.